Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest piątek, 25 września. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Podpisanie umowy koalicyjnej przez liderów Zjednoczonej Prawicy jeszcze w tym tygodniu. W Małopolsce odnotowano największy dobowy przyrost zachorowań na koronawirusa. Jest decyzja o areszcie dla głównego sprawcy ataku na właścicielkę sklepu w centrum Radomia. Jeszcze w tym tygodniu nastąpi podpisanie umowy koalicyjnej przez liderów Zjednoczonej Prawicy, a prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński będzie kierował Komitetem Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości i Obrony Narodowej, potwierdziło Polskie Radio w rozmowie z politykiem PiS. O ewentualne wejście prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego do rządu był dziś pytany rzecznik prezydenta. Błażej Spychalski powiedział w Polsat News, że prezydent Andrzej Duda odnosi się do tej propozycji pozytywnie. Pan prezydent Andrzej Duda zna tą koncepcję od dłuższego czasu. Na początku września był w tej sprawie konsultowany. Jest to propozycja, która jest w pełni zaakceptowana przez pana prezydenta i popierana. To jest rzeczywiście bardzo dobre rozwiązanie. Rzecznik prezydenta Błażej Spychalski ocenił też, że wejście Jarosława Kaczyńskiego do rządu wprowadzi nową dynamikę i poprawi współpracę członków Zjednoczonej Prawicy. 183 nowe przypadki koronawirusa i nowe ogniska zakażeń. Wczoraj w Małopolsce odnotowano największy dobowy przyrost zachorowań na COVID-19. Od początku pandemii ponad 10 tysięcy mieszkańców Małopolski zakaziło się koronawirusem. Walka z ogniskami koronawirusa trwa obecnie w 13 domach pomocy społecznej i placówkach opieki całodobowej, między innymi na Podhalu, tłumaczy Joanna Paździo z Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Część z tych DPS-ów już tę główną walkę ma za sobą. Aktualnie te nowe, te rozwojowe sytuacje to są właśnie DPS Mszana i DPS Rabaniżna. Ogniska koronawirusa są także w Narodowym Centrum Onkologii i w szpitalu Jana Pawła II w Krakowie. W szpitalu konieczne okazało się zamknięcie niektórych oddziałów. Zamknęliśmy oddział kardiochirurgii i zamknęliśmy współpracujący z nim oddział intensywnej terapii pooperacyjnej. Dorota Sobczyk, wicedyrektor szpitala Jana Pawła II, zaznacza, że był to jedyny oddział kardiochirurgii w Małopolsce. Nagłe przypadki odsyłane są teraz na Śląsk, do Kielc i Rzeszowa. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Jest decyzja o tymczasowym areszcie dla głównego sprawcy ataku na właścicielkę sklepu w centrum Radomia. To pierwszy krok do wydania listu gończego i europejskiego nakazu aresztowania dla Michała K. Sąd uznał, że zgromadzony materiał dowodowy w sprawie podejrzanego Michała K. jest wystarczający, by wydać decyzję o tymczasowym areszcie na okres 30 dni, mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Radomiu Arkadiusz Guza. Dokumentacja medyczna, opinie odnośnie odniesionych przez pokrzywdzonych obrażeń w wysokim stopniu uprawdopodobniają popełnienie przez Michała K. zarzuconych mu przestępstw. Michałowi K. zarzuca się popełnienie 4 czynów, 2 przeciwko życiu i zdrowiu i 2 przeciwko mieniu. Najcięższy dotyczy usiłowania zabójstwa Beaty B. Może mu grozić nawet dożywocie. Decyzja o tymczasowym areszcie otwiera drogę do wydania europejskiego nakazu aresztowania. Wiadomo, że Michał K. ukrywa się w Wielkiej Brytanii. Myślę, że w kolejnych dniach prokuratura wystąpi z takim wnioskiem. Do brutalnego ataku doszło, gdy właścicielka sklepu odmówiła sprzedaży podejrzanemu papierosów. Zamykała już sklep. Wówczas została skopana i uderzona drewnianą paletą. Napastnikowi pomagało jeszcze 2 jego znajomych. Pobili także syna właścicielki i jego kolegę. Relacjonowała Iwona Rodziewicz. Na dziedzińcu Muzeum Narodowego w Warszawie otwarto instalację Zatrute źródło Jerzego Kaliny. Figura papieża ciskającego głaz w czerwoną wodę powstała z okazji setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II. Jerzy Kalina mówił m.in. o symbolice czerwonej wody w niecce fontanny. Ten czerwony materiał jest punktem odniesienia do pewnych flag, na których się jeszcze pojawiał sierp i młot. I to jest takie znamie, to jest pewnego rodzaju takie dla mnie ustane, takie źródło, które zostało w tym miejscu ujawnione, ale to jest forma zbrukania, nieczystości. Jerzy Kalina jest malarzem, scenografem, twórcą witraży, filmów animowanych i dokumentalnych, twórcą instalacji oraz performerem. Piłkarze Bayernu Monachium zdobyli Superpuchar Europy. Triumfatorzy Ligi Mistrzów pokonali w Budapeszcie zwycięzcę Ligi Europy Sewillę 2-1. Po dogrywce to 4. trofeum Bayernu w sezonie 19-20. Wcześniej zdobyli Mistrzostwo Niemiec, Krajowy Puchar i wygrali Ligę Mistrzów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Od rana na wschodzie i w centrum zachmurzenie początkowo umiarkowane, później wzrastające do dużego, po południu miejscami przelotne opady deszczu i burze. Na zachodzie od rana pochmurno i deszczowo. 16 stopni na zachodzie, 22 w centrum, na północy miejscami na południu i 26 na wschodzie. Trójka. Program trzeci. 5 minut po północy, dobry wieczór. Dzisiaj czeka nas prawdziwa przygoda stałych słuchaczy Trójki nade wszystko. Zapraszamy do drugiej. Barbara Marcinik, Grażyna Oczkowska, Wojtek Dorosz. Muzycznie zaczynamy nie a propos, natomiast przesłanie pieśni jest takie oto. Porozmawiamy o Lazarusie, czyli o ostatnim etapie twórczości artysty, którego Państwu nie musimy przedstawiać, ale najpierw jedyna nie jego pieśń tej nocy. Otóż spotykamy się na dwie noce i niecałe dwa dni przed prapremierą polską musicalu Lazarus w Teatrze Muzycznym Kapitol w reżyserii Jana Klaty. Muzycznym Kapitol we Wrocławiu oczywiście. Bohaterem tej nocy jest więc David Bowie. Wspomniałam, że słuchacz Trójki jest wyjątkowo dobrze przygotowany do tego tematu, bo no zaraz sprawdzimy, czy przypadkiem nie przesadziłam. Połączyliśmy się z Piotrem Mycem, który zgodził się zostać moim konsultantem, gdyż ja, Piotrze, występuję tu jedynie jako słuchaczka Trójki, a nie jako znawczyni twórczości Bowiego, ani też jego, uwaga, wielbicielka. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja z kolei przedstawienie Lazarus znam na razie tylko z wielkiego billboardu, który widziałem tydzień temu mniej więcej we Wrocławiu przed dworcem głównym PKP. Nie wiedziałem, mówiąc szczerze, uciekło mi to, że jest przygotowywana polska wersja. Nie wiem, która to jest na świecie, ale myślę, że to około 10 czy kilkanaście. Kilkanaście już. Kilkanaście, tak. Kilkanaście. Znakomicie, że możemy to zobaczyć w Polsce, bo to przede wszystkim dla fanów Davida Bowiego wspaniałe wydarzenie i wspaniałe dzieło, ale jestem absolutnie przekonany, że Lazarus, czyli Łazarz, jest na tyle uniwersalnym dziełem, że być może dla niektórych to będzie początek przygody z twórczością Bowiego, a nie kontynuacja czy ostatnia rzecz, jaką widzą. Oby nie ostatnia, oczywiście. Ale wiesz, ja powracam do wątku recepcji twórczości Davida Bowie w Polsce, bo mam takie nieskromne wrażenie, że Bowie trafił do polskiego słuchacza takim szczególnym kanałem, czy za pomocą szczególnego kanału numer 3. Co ty na ten temat sądzisz? Zgadzam się w całej rozciągłości, szczególnie, że słuchacz Trójki rzeczywiście był trochę razem z nami, z Bowiem, można powiedzieć od zawsze. Mm-hmm. Natomiast mieliśmy w Polsce wstydliwą przygodę. O-o. Trochę w nią byłem zaangażowany, bo nawet miałem zaszczyt robić wywiad z Davidem Bowie z tego powodu, ale to nie dlatego, że mam tak znakomite kontakty albo że wybrano właśnie mnie, ale dlatego, żeby uratować sprzedaż biletów na koncert Bowiego, który miał się odbyć w Polsce. Mniej więcej na przełomie wieków, wydaje mi się, że to był rok 1999. Siódmy. Siódmy, okej. Okay. Różne plotki głoszą ilość biletów, która wówczas została sprzedana, ale w każdym wymiarze to była ilość wstydliwa i koncert się po prostu nie odbył. I ta jedyna wizyta Davida w Polsce? No mieliśmy jeszcze jedną słynną wizytę wcześniej, ta kiedy, jak głosi legenda, zatrzymał się jadąc z Dalekiego Wschodu przez Polskę i Berlin. Warszawa. Pociągiem. Warszawa właśnie. Tam wtedy powstała Warszawa, bo no wszystko wskazuje na to, że on rzeczywiście wysiadł na dworcu Warszawa-Gdańska, że rzeczywiście trafił na księgarnię, która oprócz książek miała płyty i rzeczywiście kupił pewien album grupy Śląsk, na którym był utwór Hello Kanye, skomponowany przez Stanisława Hadynę. Tak. Jeżeli zestawimy 1:1 Hello Kanye z utworem Warszawa, to chyba takich wątpliwości nie ma, a nie bardzo widzę inny sposób, żeby tego typu asocjacja się zdarzyła. Więc to była jego pierwsza wizyta w Polsce, bardzo nietypowa, bardzo taka tajemnicza jak sam Bowie, można powiedzieć trochę baśniowa nawet, mm-hmm. w zupełnie innych czasach. Mm-hmm. No ale mieliśmy też szansę w momencie, kiedy był, no może nie u szczytu swojej kariery, ale w bardzo poważnym jej momencie. Zresztą ja mam, przyznam szczerze, bardzo osobiste zdanie na temat kariery Bowiego, bo są tacy, którzy uważają, że jej pikiem był występ na Live Aid, czy płyta, na której było Let's Dance i parę innych przebojów. No nic bardziej mylnego. Mm-hmm. Bowie sterował swoją karierą w sposób perfekcyjny i to, co może się wydawać z boku wzlotem i upadkiem, jakąś górką na tej sinusoidzie, to wszystko są albo jego bezkompromisowe, ryzykowne przedsięwzięcia artystyczne, albo po prostu wybranie absolutnie świadomie czegoś, co nie ma szansy dotrzeć szeroko. Był dla mnie chyba jedną z dwóch definicji artysty takich skończonych, bo pierwszą jest Ewa Demarczyk, a David Bowie jest drugą. Ktokolwiek się obrazi na tego typu stwierdzenie, to są chyba jedyne dwie postacie, o których mogę powiedzieć, że byli artystami 100% w głównej mierze chyba przez tą bezkompromisowość. Więc mamy ten epizod wstydliwy, ale mamy też chyba pełną świadomość tego, że słuchacze programu Trzeciego Polskiego Radia wiedzieli, kim jest Bowie, uważali go za, tak jak my wszyscy, troszkę Boga. No i przede wszystkim mówię, tego 100% artysta. No, ja wniosek na temat trójkowej roli w upowszechnianiu wiedzy na temat Bowiego wyciągnęłam chociażby na podstawie dyskografii. Przejrzałam ją i uznałam, że lwia jej część powstała wtedy, kiedy tylko trójka mogła była nadawać tego typu utwory. Nikt inny, absolutnie żaden program, no może w Rozgłośni Harcerskiej coś było, no, tutaj pewna nie jestem, bo jak wiadomo, Rozgłośnia stanowiła taki rodzaj korzenia czy źródła pewnych tendencji panujących w trójce przez dziesiątki lat. Nasze zasługi oczywiście są tutaj pewnie całkiem duże. Nie zmienia to faktu, że przez swoją postawę artystycznego kameleona, przez wyprzedzanie słuchaczy zawsze o ten krok do przodu, przez artystyczne ryzyko, przez eksperymenty, przez absolutną niechęć do powtarzania się z czymkolwiek, tylko cały czas wytyczanie nowych, bardzo zaskakujących dla ludzi przyzwyczajonych do ostatniej płyty, która im się podobała, kierunków. Myślę, że Bowie bardzo długo, jeżeli nie do końca, generalnie w naszym kraju nigdy nie był gwiazdą taką jak niektórzy rockmeni z krwi i kości, tacy, nie wiem, jak Pink Floyd, Deep Purple, czy kto tam jeszcze. Czy Michael Jackson. Być może, być może też. Myślę, że był duży kłopot z percepcją jego geniuszu, bo niby to były przebojowe piosenki, niby jakiś facet, który ciągle przebierał się z płyty na płytę, był zupełnie kimś innym. Ciężko się było do niego przyzwyczaić, ciężko go było tak polubić i uważać za swojego. Ta jego artystyczna czuporność, nie wiem, na to pewnie dużo słów można znaleźć, powodowała, że wszyscy wiedzieli, że jest to bardzo znany, poważany na świecie i ważny artysta, zapraszany na wszystkie największe imprezy typu Live Aid, śpiewający w duetach na przykład z Tiną Turner, ale przecież nie na tym polegała istota twórczości Bowiego. Mam jakieś dziwne wrażenie, że kiedy wszyscy rzucili się na odrabianie lekcji po odejściu Bowiego, w wielu przypadkach pewnie stwierdzili, że mają strasznie duże zaległości, trochę nie do nadrobienia, bo trzeba było śledzić Bowiego, kiedy żył i tworzył, a nie post factum. No ale to takie moje rozważania. No, na pewno ja poznałam Bowiego dzięki audycjom, przepraszam Piotrze, nie twoim, tylko Marka i Piotra Kaczkowskiego. I do tego może jeszcze powrócę. No, to była gdzieś połowa lat 80. Dopiero na tym etapie dołączyłam do tej naszej ekipy. Natomiast nie wiedziałam, że prowadziłeś z nim wywiad. Ja starałam się sprawdzić, czy ktoś ma może głos był jego mówiącego do polskich słuchaczy, oczywiście po angielsku. No i jakoś nie trafiliśmy na trop. Czy ty ten nie wywiad... Nie byłem wtedy w Trójce. Nie byłem wtedy w Trójce. A dobrze, to nie wiem. Tak, to nie mów gdzie. Natomiast ale... wywiad odbył się właśnie dlatego... Nie, to był wywiad telefoniczny. Wywiad odbył się właśnie dlatego, że te bilety, to był kłopot, tak? Kłopot bardzo wymierny, przyziemny. Przepraszam, a gdzie miał wystąpić w Gdańsku? Bo wtedy to chyba nie było jakiegoś miejsca. Na pewno w Trójmieście. Może w Sopocie, a może w Operze Leśnej. A w Oliwii, może. Tak mi się wydaje, że w hali Oliwii. Tego nie pomnę, bo jakoś ten wstyd, który wówczas odczuwałem za to, że coś takiego się u nas wydarzyło, spowodował, że trochę to wymazałem ze swojej pamięci i zresetowałem. Miałem jeszcze jedno spotkanie z Bowiem, ale już nie takie twarzą w twarz, na premierze jednej z jego płyt w Londynie. No i wreszcie miałem spotkanie, które... kto wie, czy nie jest dla mnie najważniejsze. Ono było pierwszym spotkaniem. Aha. Pozwolę sobie o nim opowiedzieć, bo jest takie trochę surrealistyczne, powiedziałbym. Tak. Dostałem zaproszenie na koncert grupy The Rolling Stones. Taki koncert, który może trudno nazwać prywatnym, ale to było w Brixton Academy w Londynie dla 1000 zaproszonych osób. Moje zasługi też były dość przyziemne, więc nie będę ich wymieniał. Po prostu bardzo pomogłem ja i moja ówczesna stacja radiowa w sprzedaży biletów na koncert Rolling Stonesów w Pradze. Wówczas to musieliśmy jednak jechać do sąsiadów, bo do nas sąsi wtedy jeszcze nie przyjeżdżali. Mhm. I ten koncert, co do którego nie miałem w ogóle świadomości, na co idę, wiedziałem tylko, że mam odebrać w jakimś biurze w centrum Londynu bilet, okazał się być koncertem rzeczywiście bardzo niezwykłym. On odbywał się w Brixton Academy, który jest takim angielskim kinoteatrem. W Polsce też jeszcze może gdzieś się uchowały takie z lat 60., 50. kina, które mają pięterko. Wychodzi się na balkon po schodach, prawda? Atlantik. Taki właśnie oldschoolowy kinoteatr dla mniej więcej 1000, może mniej osób. Ja miałem bilet na balkonie, wszedłem na ten balkon i pierwsza osoba, którą zobaczyłem, kiedy wszedłem na górę w pierwszym rzędzie, to był właśnie David Bowie. Zareagowałem troszkę jak pies Pawłowa, bo co się robi, kiedy spotyka się kogoś, kogo się doskonale zna. Oczywiście doskonale zna ze zdjęć prasowych, telewizji, teledysków i podobnych rzeczy. Mhm. Więc po prostu się ukłoniłem, mówiąc dzień dobry, skinąłem głową. A on też skinął głową, on powiedział dzień dobry i w ten sposób rozmawiałem i poznałem Davida Bowiego. Oczywiście usiadłem na swoim miejscu kilka miejsc dalej jak cicha myszka i tylko się rozglądałem ukradkiem. Wypatrzyłem jeszcze chyba George'a Harrisona w tym samym rzędzie. No i takie było przedziwne, surrealistyczne spotkanie z Bowiem. No ale oczywiście to najważniejsze przy okazji polskiego koncertu. Tak jak mówię, trochę wstydliwe. Okej, okay, a mógłbyś tak chociaż parę słów, parę zdań oczywiście na temat tej rozmowy, jaki on był, no bo nie mam kogo zapytać. Muszę... Jaki był w rozmowie oczywiście. Był bardzo pomocny. Dotknąłem tego typu podejścia do rozmowy przez artystę bardzo rzadko. To jeszcze chyba przy Madonnie i przy Micku Jaggerze mogę powiedzieć, że oni w sposób bardzo dyskretny, bardzo subtelny, ale mając świadomość spięcia po drugiej stronie, no co to dużo ukrywać, tremy, trochę niepewności, przy zetknięciu z kimś, kogo się zna na pamięć, ale kiedy zobaczy się go żywego z krwi i kości, metr od siebie, to trochę zapomina się i tego, o czym mieliśmy rozmawiać, i paru innych rzeczy. Otóż mając tę świadomość, starają się trochę przełamać lody, zapytać o coś błahego, nawiązać rozmowę i generalnie oswoić tą bardzo trudną sytuację. Taki był David Bowie. Ja też przyznam, że byłem wtedy w sytuacji, w której my, mając te pewne zaległości jednak nadrabiane dopiero po roku 89, rozmawiałem z Bowiem, starałem się rozmawiać z Bowiem, nie wiedząc, czy to nie będzie ostatnia okazja, tak się okazało, że była, o wszystkim. To nie była rozmowa, na którą on może był przygotowany, że rozmawiamy o nowym projekcie, o ostatnim albumie, o trasie koncertowej. Ja chciałem oczywiście przez te 20 minut, bo tyle dostałem, zapytać o wszystko. I myślę, przez to ta rozmowa była być może trochę gorsza niż mogła być, ale popełniałem ten błąd kilkakrotnie. Nie wiem, czy to jest błąd, to jest po prostu... To jest nieuchronne. Oszołomienie, spotkanie z kimś, kogo chciało się spotkać od kilkunastu, kilkudziesięciu lat. No i chcesz go zapytać o wszystko, co oczywiście jest niemożliwe, a on niekoniecznie chce w tym momencie wspominać na przykład wczesne lata 70., prawda, albo Berlin pod koniec lat 70., bo jest artystycznie, mentalnie gdzie indziej na tej trasie być może nawet nie pamięta wielu rzeczy. My możemy się na tych artystów umrzeć, jak to nie pamiętasz, ale bardzo często to my mamy encyklopedyczną wiedzę, a artyści wcale jej nie mają, bo oni zasuwają do przodu, taką mają swoją artystyczną wizję. Także tutaj jest pewien konflikt interesów przy tego typu wywiadach i nie ukrywam, że wtedy też troszkę rozbiłem się właśnie o to, że chciałem za bardzo. No ładna opowieść, bardzo ci za nią dziękuję. To ja teraz zaproponuję pierwszą część, Wojtek Dorosz uprzedzał cię, mam nadzieję, pierwszą część rozmowy na temat samego musicalu w wersji polskiej, czyli tej prapremiery, która już jutro, jeżeli dzisiaj jest piątek, bo w sobotę. Ta rozmowa została nagrana, gdyż gość nie mógł być z nami na żywo, a dlaczego nie mógł być na żywo, dowiemy się tuż przed godziną drugą, bo wtedy o to zapytam. Ale wcześniej David Bowie w utworze z pewnego filmu, znaczy ze ścieżki do tego filmu, i to jest chyba pierwszy utwór, w którym świadomie jakby odebrałam, że jest to David Bowie, kto to w ogóle jest, jak śpiewa, jaki ma głos i tak dalej. A więc chyba się domyślam. No tak. No właśnie wtedy przybyłam do Trójki i usłyszałam, no i już. I nie zakochałam się, nigdy się nie zakochałam. Chociaż towarzyszył mu pewien muzyk, w którym, owszem, zakochałam się, taki gitarzysta słynny. No dobra, to już wszystko powiedziałam, a więc pieśń, później rozmowa około 8-minutowa, ta część pierwsza, i później maleńki fragment z oryginalnej ścieżki do musicalu z Off Broadway, ale to może wstecznie zapowiemy, bo ja w rzeczy samej na ten temat niewiele wiem. A więc teraz, Piotr, rozłączamy się i mam nadzieję, że spoglądam w scenariusz 14 minut, Wojtek, ponownie spróbuję się z tobą połączyć, okej? Do usłyszenia. Dzięki. Oto Konrad Imiela, sprawca całego wydarzenia, oczywiście dyrektor Teatru Muzycznego Kapitol we Wrocławiu, pieśniarz, ale chyba nie tancerz, prawda? Dobry wieczór. Dobry wieczór. No, aktor teatru muzycznego musi czasami być tancerzem. W życiu bym nie nazwał siebie tancerzem, natomiast w niektórych przedstawieniach widz mógł odnieść takie wrażenie. Stepujesz na przykład? Stepowałem w Jerry Springer i Opera na przykład. Na przykład. To dobrze, że wymieniłeś. Że wymieniłeś ten tytuł, bo do niego jeszcze powrócimy, ale po kolei. Zapytajmy od razu, z kopyta ruszając, jak Lazarus dotarł do Wrocławia. Geneza tej oto przygody. Geneza jest taka, że w Kapitolu staramy się robić przede wszystkim rzeczy oryginalne, napisane specjalnie dla nas. Tym trochę różnimy się od innych teatrów muzycznych, gdzie faktycznie przeważają spektakle na licencji, ale my również raz na jakiś czas wystawiamy jakiś musical licencyjny. Ja tylko staram się, obserwując bacznie to, co dzieje się w musicalowym świecie, staram się znajdować te tytuły, które nie zostały stworzone tylko i wyłącznie, żeby napchać kieszenie producentów, czyli nie te takie stricte komercyjne, a takie przedsięwzięcia artystyczne, właśnie artystyczne, gdzie chodzi o coś więcej. I dlatego na przykład w naszym repertuarze wystawialiśmy takie przedstawienia jak Her, jak Chorus Line, którego polską prapremierę mieliśmy w Kapitolu, jak musical Nine, stworzony na podstawie 8,5 Felliniego, jak Jerry Springer, The Opera właśnie. I obserwując to, co się dzieje w tym musicalowym świecie w ostatnich latach, natknąłem się na Lazarusa, na musical, o którym tak naprawdę zrobiło się głośno na tym przełomie lat 15-16, kiedy to miał swoją premierę w Nowym Jorku. Bardzo niedługo potem David Bowie wydał swoją płytę Black Star i bardzo niedługo potem zmarł, w co do końca nie wszyscy wierzą. No więc przyjrzałem się temu musicalowi najpierw w wersji scenariuszowej, natomiast szybko znalazłem najbliższą realizację tego musicalu i to był Düsseldorf. Widziałem tę realizację w Düsseldorfie i wtedy już byłem przekonany, że to jest spektakl, którym warto się zainteresować, przymierzyć się do jego wystawienia. No oczywiście trwały negocjacje z właścicielami licencji, ale udało się je doprowadzić do szczęśliwego końca, a było to dawno temu dosyć, bo to było jakieś 2-3 lata temu. Wtedy nabyliśmy taką licencję na wyłączność na terenie Polski. No i ja zacząłem się zastanawiać, kogo by tutaj zaprosić do realizacji tego spektaklu. Właściwie długo się nie zastanawiałem, ponieważ od razu pomyślałem o Janie Klacie, z którym współpracowaliśmy w Kapitolu raz. To była współpraca przy właśnie Jerry Springer The Opera w 2012 roku. To jest reżyser, który, no to nie muszę czujnym słuchaczom przedstawiać Jana Klaty, wybitny polski reżyser, laureat Europejskiej Nagrody Teatralnej i tak dalej, związany z Wrocławiem niegdyś, bo ma na koncie wiele realizacji, czy to w Teatrze Współczesnym, czy to w Teatrze Polskim, czy to właśnie w Kapitolu, to nasze spotkanie przy Jerrym Springerze. Natomiast jest to w moim mniemaniu reżyser, który ma bardzo czujne ucho na muzykę i takich reżyserów szukam do zarażenia ich tym właśnie musicalowym światem. No a po Jerrym Springerze umówiliśmy się z Jankiem, że będziemy szukać pretekstu do kolejnej współpracy. Zadzwoniłem do niego, zastałem go między koncertami na Openerze, bo to było lato. Wydaje mi się, że to było lato 18 roku. No i długo go nie musiałem namawiać, ponieważ okazało się, że trafiłem na ultrafana Davida Bowie. W związku z tym wstępnie umówiliśmy się na tę realizację właśnie na jesień 20 roku, bo jeszcze trzeba powiedzieć, co to jest Lazarus. No Lazarus to jest musical stworzony przez Andy Walsha w warstwie tekstowej i Davida Bowie w warstwie muzycznej, chociaż obydwaj są podpisani pod tym jako autorzy tego musicalu, więc myślę, że David Bowie również miał wpływ na to, co się dzieje w warstwie dialogowej i w ogóle na dramaturgię przedstawienia. Kiedyś był taki film Człowiek, który spadł na ziemię, Nicolasa Rega, który powstał na podstawie książki Waltera Tevisa pod tytułem właśnie Człowiek, który spadł na ziemię. To chyba były lata 70. 76. A no właśnie, 76 rok. I tam wspaniałą główną rolę zagrał David Bowie. Ja jestem wielkim miłośnikiem tego filmu. Dla mnie tam wiele kadrów jest absolutnie mistrzowskich i to jest film, w którym można sycić oko, ucho i serce i duszę. Natomiast film traktuje o tym, że pewna postać, pewien człowiek, człowiek jednak, albo istota, znalazła się na Ziemi, przybył on z innej planety, planety, na której skończyła się woda. Tam zostawił swoją żonę z dziećmi, a tutaj przybył, żeby jakoś zdobyć wodę, nie wiem, przetransportować ją tam. Tamta planeta jest dużo bardziej zaawansowana technologicznie, więc on szybko na Ziemi opatentował wiele wynalazków, stał się szefem wielkich konsorcjów technologicznych, bardzo bogatym człowiekiem. No i krótko mówiąc, ta nasza Ziemia zaczęła go coraz bardziej od siebie uzależniać, coraz bardziej stawał się uziemiony. Wplątywał się w rozmaite toksyczne miłości, popadł w nałogi narkotykowy, alkoholowy i tak tkwił biedak w swoim gabinecie jako bardzo bogaty człowiek, gdzieś w oparach dżinu, który był jego ulubionym trunkiem i tak się właściwie kończy film. Natomiast Lazarus jest jego dalszym ciągiem, kiedy to Thomas Newton tkwi w takim stuporze, jedząc owsiankę i dżin, no, natomiast gdzieś tam pojawia się, nie wiadomo, czy z jego myśli, czy kto to jest, pojawia się postać zwana przez autorów scenariusza Girl po prostu. Mała dziewczynka, która stymuluje go do tego, żeby jednak na tą swoją planetę wrócił. I w ostatnich sekwencjach, no właściwie tutaj trzy kropki powinienem zrobić. No tak, absolutnie, oczywiście. To jest bardzo metaforyczny spektakl. To jest bardzo metaforyczny, filozoficzny, wieloznaczny spektakl. W związku z tym nie wiemy, no Lazarus, czyli Łazarz, czyli osoba wskrzeszona do życia, ale wskrzeszona do życia tutaj, czy przeniesiona poprzez śmierć do życia gdzieś indziej, czy przeniesiona na inną planetę. Myślę, że ten spektakl da widzom pretekst do rozmaitych ścieżek interpretacyjnych. No, misja dziewczynki prawdopodobnie zostanie wypełniona, więc nie miejmy wątpliwości, że będzie swoisty happy end. To był naturalnie żart. Ja tak tutaj chichotałam w tyle, przytakiwałam, no właściwie bez dodatkowych pytań. Nasz gość, z którym połączyliśmy się za pomocą komunikatora internetowego, pięknie opowiadał. Za to bardzo Ci dziękuję, Konradzie. No przepraszam, ja jestem gaduła, więc musisz mnie powstrzymywać. To ja powstrzymam prawdopodobnie teraz. Posłuchamy muzyki, bo muzyki mamy mnóstwo całe, bo to wiadomo, prawie cały repertuar, ten najsłynniejszy, czyli z różnych płyt Davida Bowie, znane tutaj. Mój patriotyzm musi być wyeksponowany po raz któryś. To posłuchamy muzyki i do ciebie powrócimy. solid dream over my head. Don't you wonder sometimes about time to mission you? No właśnie, to już jest, to jest pierwszy fragment, który możemy odtworzyć tej nocy. Wersja już musicalowa, ale zapisana, czy zarejestrowana na płycie. Więcej na ten temat pewnie nasz gość na żywo, Piotr Mec, ale za moment, bo państwo już odezwali się, czyli stali słuchacze Trójki, którym dedykuję to nasze dzisiejsze spotkanie, pani Mirosława, która miło wspomina to, co się działo tam 10 lat temu, czy 10 lat temu, kiedy to na kasetach magnetofonowych legalnie nagrywało się różne rzeczy z Trójki. Pan Klaudiusz z Korei, przepraszam, tak, pan Klaudiusz, tak to jego imię, informuje, że ten koncert w Gdańsku miał odbyć się, ale chyba prawdopodobnie, na stadionie Lechii. Oczywiście no, dzisiaj on inaczej trochę wygląda niż wtedy. To jest taka druga informacja. A trzecia od pani Oli, która bardzo lubi Bowiego i z Anglii do nas napisała. No, to tyle odpowiedzi na aż trzy maile. No, naprawdę jestem poruszona, bo zazwyczaj do mnie się nie pisze. Do rozmowy z Konradem i Mielą powrócimy, czyli do jutrzejszej prapremiery polskiej Lazarusa, w Teatrze Muzycznym Kapitol we Wrocławiu. No, a tymczasem istotnie Piotr Mec, który zgodził się towarzyszyć nam. No i chciałam cię zapytać teraz zupełnie jakby od innej strony o Davida Bowie. Ja staram się, odmieniając imię, nie odmieniać nazwiska. Jeżeli samo nazwisko, to oczywiście odmieniamy, no ale to taki mój patent na wymowę niektórych zagranicznych nazwisk plus imion. I teraz tak, czy chciałbyś nam, czy zechciałbyś nam opowiedzieć o tej ostatniej płycie Bowiego, bo ja mam pewien zamęt w głowie. Mam taki zestaw w tej chwili. Black Star, Lazarus i jeszcze No Plan z 2017. To już w ogóle nie wiem, o co chodzi. Zastrzegałam. Nie jestem znawczynią. Dobrze jest zapytać kogoś, kto wie więcej. Te ostatnie płyty Davida Bowie. Zacznę może od tego, że rzeczywiście myślę, że nasz słuchacz ma rację, bo ten stadion Lechii Gdańsk mi się nagle gdzieś tam z tyłu głowy wyświetlił. To chyba rzeczywiście było takie hasło, które w tym momencie mi się kojarzy prawidłowo, że to tak chyba chodziło właśnie o stadion Lechii. Ponieważ koncert się nie odbył, dla nas jest to już wirtualny problem, ale są tacy, którzy będą uparcie sprawdzać. No, myślę, że możemy się do tej wersji przychylić. Jeżeli ktoś ma dobrą wersję, proszę napisać do Baszki. Ona na pewno nas poinformuje, że wiemy o tym na pewno. Nie jestem zdziwiony, że pytasz o ostatnie płyty Bowiego. Powszechnie uważa się, ja myślę, że to nie jest dalekie od prawdy, że Bowie, mając pełną świadomość, mówił zresztą o tym Tony Visconti, to był taki jego bardzo wierny producent najważniejszych płyt w latach 70. i właśnie tych pożegnalnych płyt pod koniec życia. Mm-hmm. Człowiek, który był także gościem Trójki, bo przyjeżdżał na festiwale Sound Edit. Niestety przyjechał dopiero po śmierci Bowiego. Miał być gościem wcześniej i wykręcił się dość niespodziewanie i nagle z przyjazdu i z koncertu, który miał zagrać ze swoim zespołem, tłumacząc, że ma bardzo ważne powody, o których nie może powiedzieć. Myśmy wtedy nie mieli pojęcia, o co chodzi. A to była właśnie praca nad pożegnalnymi płytami Bowiego. Ten Visconti oczywiście był zobowiązany do utrzymania wszystkiego w tajemnicy, bo ja pamiętam bardzo wyraźnie do dziś, jakim zaskoczeniem dla nas było to, że pojawił się najpierw singiel Black Star, potem drugi właśnie Łazarz, no i wreszcie płyta Black Star, która ukazała się tuż przed śmiercią Bowiego, byli tacy, którzy twierdzili, że to w ogóle jest nieprzypadkowe, że to wszystko było gdzieś tam zaplanowane. Nie wchodząc w szczegóły, bo tego nigdy się nie dowiemy, zresztą myślę, że to nie ma aż takiego znaczenia, przyznajmy, że David Bowie pożegnał się po swojemu. Przygotował artystycznie swoje odejście w sposób niesłychany, w sposób wstrząsający, w sposób, który wówczas wszystkich nas bił ziemię. I pamiętam ten moment, kiedy nagle z zaskoczenia usłyszeliśmy nowy numer Davida Bowie, ten Black Star, który gdzieś z niebios nagle do nas frunął. Mówię o tym tak trochę pompatycznie, dlatego że w dzisiejszych czasach branży muzycznej utrzymanie jakiejkolwiek tajemnicy jest praktycznie niemożliwe. Wszystko wycieka, przecieka, jest dostępne w internecie, ktoś wykradnie ze studia, gdzieś po drodze internet w sposób nielegalny coś upowszechni. Bowiemu udało się utrzymać zaskoczenie, tajemnicę do samego końca, co jest, tak jak mówię, w dzisiejszych czasach absolutnie niesłychane. I chyba dlatego też tak bardzo pamiętamy tą chronologię zdarzeń, czyli najpierw dwa single, potem album Black Star, który ukazał się tak naprawdę tuż przed śmiercią artysty, wręcz kilka dni, bo płyta była chyba w piątek, a o śmierci Bowiego dowiedzieliśmy się w poniedziałek. Ktoś nawet mówił, że tuż przed urodzinami. Urodził się 8 stycznia, a zmarł 10, czyli to mogło być, że się było parę dni przed śmiercią. No wygląda na to, że to wszystko było jakieś artystyczne kalendarium. Ja mówię, nie chcę dorabiać zbyt dużej mistyki do tego, co się stało, ale to wszystko było niezwykłe. I mówię teraz nie tylko o płycie, która była, chyba wiedzieliśmy to już po utworze Black Star i po takim wspaniałym wspominkowym singlu, kiedy on przechadzał się ulicami Berlina, że to jest podsumowanie życia. Nie wiedzieliśmy być może, że to jest pożegnanie. Wiedzieliśmy, że Bowie się z nami rozlicza się ze swoją karierą, ze swoją muzyką, z tym, co się stało. Nie wiedzieliśmy też wtedy, że wciąż pracuje do ostatniej chwili nad musicalem, który jest dzisiaj głównym bohaterem twojego programu. To jest tak naprawdę ostatnia rzecz, nad którą pracował. Natomiast to, o czym mówiłaś, że troszkę się zgubiłaś w tych przeróżnych wersjach ostatnich płyt, jest spowodowane chyba tym, że mieliśmy tak naprawdę, oprócz standardowych singli i albumu Black Star, mieliśmy coś w rodzaju takiej epki czy maxi singla z utworami, które właśnie były tymi pożegnalnymi, tymi, które potem trafiły na ścieżkę dźwiękową musicalu. Zostały też wydane osobno jako taki pożegnalny zestaw, bo kilka z tych utworów to ostatnie trzy chyba piosenki, nad którymi Bowie pracował. Powiem szczerze, że ten musical i ścieżka dźwiękowa do niego była dla mnie zaskoczeniem, bo być może mi coś uciekło, ale po śmierci Bowiego bardziej byłem skoncentrowany na słuchaniu właśnie płyty Black Star, która jest według mnie najwybitniejszym pożegnaniem artysty w historii muzyki popularnej. Przynajmniej mnie najbardziej, z tych, które znam, najbardziej niezwykłym i wstrząsającym. I ta praca nad musicalem, jeżeli nawet była gdzieś tam upowszechniana, troszkę mi uciekła. Nawet nie wiedziałem początkowo, czy jest to rzecz, w której brał udział Bowie, czy po prostu coś zrobione na podstawie jego muzyki, dlatego że artysta odszedł. Tymczasem jest to dzieło jak najbardziej Bowiego, z tym, że też patrząc na zestaw piosenek podsumowujące w dużej mierze jego karierę. Tak. W sposób szczególny, jeżeli zobaczymy, jakie piosenki tam trafiły, z jakich płyt, z jakiego okresu, to to, o czym chyba mówiłem w pierwszym fragmencie naszej rozmowy, czyli ten okres takiej komercyjnej, szalonej popularności, w ogóle nie jest tam reprezentowany. Jest reprezentowany w wspaniały sposób okres berliński, jest trochę z lat 70., no i jest ten ostatni z pożegnaniem. Wygląda na to, jest oczywiście twój ukochany Falcon and the Snowman. Tak, ale wydaje mi się, że te 18 utworów tworzących ścieżkę dźwiękową musicalu, to jest z punktu widzenia Bowiego zestaw najważniejszych rzeczy. Tak mi się wydaje, że tutaj mamy playlistę, autoplaylistę artysty w czarno-biały sposób podaną na tacy i to by się chyba zgadzało, bo jest, są te przełomowe rzeczy, kiedy on rzeczywiście zmieniał muzykę, no i jest coś nowego. Nie ma tam wyłącznie wspomnień, tylko są te premierowe utwory, nad którymi pracował do ostatniej chwili. Tam przeważają, też patrzę na tę listę utworów, przeważają jednak chyba z lat 70., dwa z 80., a reszta to już naste, różne naste. Ale zobaczmy, że te z 80., o których powiedziałaś, oprócz Scary Monsters, które są powiedzmy z przełomu 70., 80., tak, to i Falcon and the Snowman, i Absolute Beginners to są utwory nie z regularnych wówczas komercyjnych płyt Bowiego, tylko no tak, ze ścieżek dźwiękowych filmów, czyli rzeczy, nad którymi pracował w przypadku tych piosenek jakby indywidualnie, więc to też jest dość specyficzny wybór. Myślę, że to bardzo pouczająca playlista 18 piosenek, bo wybrać z twórczości Bowiego jest bardzo trudno. Mhm. Zdajmy się na niego, bo on wiedział najlepiej, co wybrać. No i też ciekawy jest ten album musicalowy, który w zasadzie bez Bowiego, no bo w prapremierze to on tam się pojawił tylko, prawda? No, śpiewali aktorzy, no, musicalowi. Nie znamy szczegółów, być może one były gdzieś publikowane, ja przyznam szczerze, że ich nie znam, ale mam absolutne przekonanie, że to jest rzecz, nie wiem jak powiedzieć, namaszczona przez Bowiego w 100%, prawda? Że tam jest jego pełne błogosławieństwo, że on chyba nawet nie chciał, być może nie mógł, ale nawet nie chciał grać w tym musicalu sam głównej roli, bo przecież mógł wymyśleć formułę, w której to jego wokal byłby tutaj dominujący. On tam jest, ale bardziej duchem niż ciałem. Tak, no, razem z Andą Walshem tworzyli, prawda? Więc tak. I to trwało i trwało. Więc ta pieczęć jest oczywista, no plus słowa i muzyka, tak? Więc to sporo. Jak ale na, no, absolutnie, absolutnie można zaliczyć ten album do dyskografii Davida Bowie. Tak, tak. No i jego dzieło niewątpliwie. Tylko, że bez jego wokali tam jest dołączona taka część, druga jakby tego, nie wiem jak to nazwać, no, bo to chyba nie jest, nie umiem tego nazwać, tego boksu, czteroutworowa właśnie z wokalem Bowiego, ale... Ale to jest taka wisienka na torcie, tak, dla tych, którzy tak chcieliby, bo te utwory przynależą do tego samego okresu i tego samego projektu, więc w wersji Bowiego też tam oczywiście są, ale on tam jest bardziej takim, nie wiem, drugim albo trzecim reżyserem czy siłą sprawczą całości, a nie głównym wykonawcą. No tak. Ivo van Hove oczywiście reżyserował tę prapremierę. Holenderski słynny reżyser awangardowy. Ale to pozostawmy na razie, bo ciągle jeszcze kusi mnie ta rozmowa, twoja wypowiedź, nie moja, nie, broń Boże, rozmowa na temat Black Star, bo to z tego co wiem, stylistycznie jakby kompletnie różny od tego co wcześniej, chociaż to co wcześniej też było różne, no ale że jakoś zaskoczył was ten album od strony właśnie stylistycznej. On nas zaskoczył na wielu frontach. Czy zaskoczył stylistycznie, tak jak powiedziałaś, zaskoczył tak jak większość tych ważnych albumów Bowiego, bo one zawsze zaskakiwały stylistycznie i zawsze były inne. Myślę, że on zaskoczył przede wszystkim tym, że powtórzę raz jeszcze, że udało się utrzymać Bowiemu tajemnicę, że pracuje nad płytą i nagle powstało wspaniałe, niezwykłe muzycznie, bardzo wciągające, docierające tak naprawdę dopiero po kilku przesłuchaniach dzieło, o którego tworzeniu nie wiedzieliśmy. Przecież teraz jak artyści wchodzą do studia, to szczególnie w nie wiem, dobie mediów społecznościowych, to mamy reportaż z każdego wyjścia do toalety i kaszlnięcia w studio, prawda, podczas pracy. A tu tymczasem dostaliśmy nagle piękne, skończone, kompletne dzieło. To było główne zaskoczenie. Myślę chyba nawet bardziej ta właśnie jakby otoczka wydania płyty, o której nie wiedzieliśmy, niż to, co było w środku, bo to jest płyta oczywiście perfekcyjna, doskonała, wspaniała. Ona się też czyta w kontekście tego wszystkiego, o czym teraz rozmawiamy, prawda? To nie jest płyta, którą można odłączyć od i musicalu, i okoliczności kalendarium zdarzeń łącznie ze śmiercią Bowiego i teledysku na przykład do Łazarza, do Lazarusa, który jest wstrząsający. On jest wstrząsający i to nawet jeżeli Tony Visconti by tego nie potwierdził, a potwierdzał, to było świadome pożegnanie się Bowiego ze światem, z fanami, ze słuchaczami, no, ze wszystkim. Ta cała historia, o której mówisz, że nawet się zgubiłaś w ilości wersji, tworzyła całość. Tutaj nie można żadnej z tych piosenek i żadnego z tych wydawnictw rozważać osobno. To wszystko było jakoś tam przez Bowiego wymyślone jako wspólne przedsięwzięcie. I chyba właśnie to bardzo w jego stylu, że trochę mylił ślad, żebyśmy mieli kłopot, żeby to wszystko poukładać. Nie tylko ty, ja też miałem kłopot, żeby to wszystko poukładać, bo te rzeczy były takie nielinearne, powiedziałbym, tylko były takimi bardziej plamami, które się gdzieś tam pojawiały. Natomiast oczywiście zawsze będę pamiętał moment, kiedy był poniedziałek, po jakimś tam weekendzie, nagle obudziliśmy się z nową muzyką Bowiego. Mhm. I to była rzecz, którą on potrafił raz jeszcze na sam koniec kariery znów zaskoczyć. A o zaskoczenia współcześnie, kto wie, czy w sztuce nie jest najtrudniej. Wszystko już było, wszystko znamy, wszystko wyciekło, nic nie jest niespodzianką i trzeba być Davidem Bowie, żeby pokonać te współczesne bariery. Jest taki dobry artykuł w Polityce, napisany przez panią krytyk teatralną, czyli Anetę Kryzioł. I ona tam wspomina, że to, co było jego, na jakiejś tam podstawie, już teraz nie pamiętam, ale dla Bowiego było bardzo ważne, to właśnie ciekawość nowego, czyli właśnie te zaskoczenia nam darował, bo lubił to sam. Więc może to z tego wynikało. Ale bawił się technologią zawsze. Zawsze się bawił najnowszą technologią, jakoś ją inkorporował, nawet jeżeli to było obarczone pewnym ryzykiem, bo często współcześnie technologia wkracza, nie tylko do muzyki, do sztuki, ale rozmawiamy o muzyce w tym momencie, wkracza trochę z buciorami. Jest taka fascynacja technologią, która jest często fascynacją powierzchowną, nową zabawką. Bowie potrafił to zawsze wykorzystać artystycznie. Jeszcze jedna rzecz mi w tej chwili błysnęła, o której chciałem powiedzieć, a usłyszałem ją, kiedy rozmawiałaś z Konradem i Mielą. To, że podstawą musicalu była powieść o człowieku, który spadł na ziemię. Znaczy punktem to, wyjścia takim. Jakby. Punktem wyjścia. I źródłem. To, że Bowie w latach 70. grał też w filmie Nicolasa Rega. W filmie o tym samym tytule. Tak. Myślę, że ta postać Nicolasa Rega jest tutaj szalenie ważna. On zresztą odszedł 2 lata po Bowiem. Dla mnie to był bardzo wybitny, trochę niedoceniony być może u nas reżyser, który nakręcił kiedyś film, który dla mnie jest filmem jednym z najważniejszych, jakie widziałem w życiu. I myślę, że filmem, który nosi w sobie pewnego ducha Davida Bowie. To jest rzecz absolutnie niemierzalna. To jest bardziej coś, co ja emocjonalnie gdzieś tam czuję, ale chciałbym zarazić wszystkich, którzy chcieliby się zarazić filmem, który być może nie jest zbyt pamiętany, filmem z Julie Christie i Donaldem Sutherlandem. Nie oglądaj się teraz, takim rozgrywającym się w Wenecji horrorze. Myślę, że to jest film, w którym David Bowie mógłby zagrać, albo mógłby do niego stworzyć muzykę. I myślę, że te wszystkie łączniki tutaj nie są przypadkiem, bo to jednak jest jakieś takie przenikanie artystyczne przez osmozę. Taki łańcuch wydarzeń i ludzi, którzy wzajemnie na siebie oddziałują i bardzo, bardzo chciałem nie zapomniałem, żeby o tym reżyserze też tutaj powiedzieć. A to dzięki. A jeszcze No Plan, bo nie wiemy nic na ten temat. No Plan, no, 2017, to już kompletnie. No Plan to właśnie coś w rodzaju takiej epki, takiego dodatkowego wydawnictwa, które zbierało te rzeczy trochę dodatkowe, bo tam te premierowe utwory były z różnych powodów dozowane. To nie było tak, że mieliśmy album, na którym pojawiła się nowa muzyka i tyle, to były przeróżne mutacje, trochę związane właśnie też z musicalem, ale także z tym, że szalenie ważną rzeczą w tym planie Bowiego żegnania się ze światem były i teledyski, i parę innych rzeczy. I No Plan po takim, w takim trochę starodawnym stylu.